Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, samimi olarak düşüncelerimizi kontrol altına almaya çalışalım. Hiçbirimiz başka bir insanın aklından geçenleri bilemez. Genel olarak ölümü çok az düşünür, sürekli ileriye dönük planlar yaparak hayatımıza yön vermeye çalışırız. Hatta Rabbimize yakarırken bile çoğu kez ne tür anlamsız düşüncelerin bizleri meşgul ettiğini yaşamışsınızdır. Oysa ki Rabbimizin bizlere şah damarımızdan da yakın olduğunu bildiğimizi iddia ederiz. İnsana takva ve fücuru ilham eden Rabbimiz, bizleri özgür irademizle baş başa bırakmıştır. Ancak merhameti gereği insanı başıboş bırakmamış, ona şu imtihan dünyasında ne gibi eylemlerinin ebedi hayatı kazandıracağını bildirmiştir. Araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi'nin dua ve namaz konulu programlarında anlatmaya çalıştığı ruh hali içinde Allah'a içimizden geldiği gibi yakarmamızın artık namazı bozan bir davranış olmadığını da biliyoruz. Belki de ezberlerimizdeki namaz sureleri dışında ana dilimizle terennüm ettiğimiz bir ifadenin namazı bozacağına inanmıştık. Rabbimizin tüm dünya insanlarının sulh içinde yaşamaları için son elçi Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği Kur'an'ı sevap umarak makam ile okumanın bizlerden istenmediğini, onu hayat rehberi olarak kabul edip uygulamaya koymamız gerektiğini ilmi açıklamaları ile bizlere duyuran konuğumuza hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum zatınıza ve televizyon ekibimize, değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta sizlerden ulaşan düşündürücü sorularınızın cevaplandırılmasını sayın konumuzdan rica etmiştik. Bu hafta da aynı şekilde programımızı sürdürmek istiyoruz. Efendim Sayın Yılmaz, ilk defa şeyden başlayalım isterseniz. Tayfun Tepe isimli bir izleyenimizin sorusundan başlamak istiyorum müsaadenizle. Şöyle diyor Tayfun Bey. Enbiya suresi 107. ayette sizin meallerinizde biz seni de alemlere rahmet olarak gönderdik yazarken piyasadaki diğer meallerde seni alemlere rahmet olarak gönderdik yazıyor. Özetliyorum, de takısının sizin meallerinizde neden olduğundan, hangi kaynağa göre olduğundan bahsetmemişsiniz. Bu konuda açıklama bulmanızı istiyor efendim. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerimize. Eğer ki yazılanlarda, duyduklarında böyle hassasiyet, böyle duyarlılık gösteren izleyicilerimiz varsa, evet, ki var, Allah'ın izniyle bu gemi yürüyecek demektir. Hamdolsun. Yani İslami bir inkişaf olmuş, evet, ve olacak demektir. İşte değerli izleyicilerimizden tekrar o zaman bir hatırlatma yapalım. Kur'an adına, din adına ne duyduklarsa, kimden duydularsa hepsini böyle bir sorguya almaları ve sorgulama yapmalıdırlar. Ve bu Tayfun Bey kardeşimize de çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Tayfun Bey'in de programlarda geçmişte de böyle çok güzel, evet, incelikli soruları söz konusu olmuştu. Kendisine de saygılar sunuyorum burada. Şimdi efendim, konu ettiği kardeşimizin Enbiya suresinin 107. ayeti. Evet. Orada da kendisi, Allah selamet versin, aynen onu da belirtmiş. Ben dikkat etmedim ama diğer mealler, yani diğer çevirilerde başkaları nasıl yaptı, ne etti, ama biz seni de diye de bağlacı ile burada ifadeyi kullandık. Şekilde, evet. Bunun nedenini soruyor, gerekçesini soruyor. Ben önce o gerekçeyi lafzen söyleyeyim. Hı. Ayetin orijinali, herkes bilir bunu, çoğu kardeşlerimiz. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Evet. Bu de bağlacı, Arapça olan orijinal ayetteki وَمَا اَرْسَلْنَا var ya, o وَمَا اَرْسَلْنَا'nın başındaki ve. Ha, ve kelimesi var, değil mi? Ve, harfi atıfa. Atıf harfi vav. Atıf harfi. Tamam, vav. O vav. Biz D'yi, yani mealimizdeki D'yi bu vav'dan aldık. Evet, aslında vav'ın sadık olarak. Anlamı bu. Şimdi dikkat ederseniz, hani yine değerli izleyicilerimize sürekli önerdiğimiz bir yöntem vardır. Evet. Mümkün olduğu kadar Kur'an'ın içerisinden ayetler cımbızlanmamalı. Siyak ve sibakı, yani mümkünse necim halinde ele alınmalı, öyle okunmalı. Evet. Surenin adı Enbiya Suresi. Enbiya Suresinin adı ne? Türkçesi ne? Peygamberler. Peygamberler. Hı. Enbiya sözcüğü, Nebi sözcüğünün çoğulu. Evet. Ve Enbiya Suresi dediğimiz zaman Nebiler Suresi. Yani o surede Cenab-ı Hak, Nebilerden, birçok peygamberden bahsediyor. Evet. O pasaj bağlanırken, konular bağlanırken, bu ayeti kerime onun bağlantısı oluyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz seni de alemlere rahmet olarak veyahut da seni de alemlere rahmet için gönderdik. Evet, seni de. Seni de. Güzel. Yani öteki peygamberler gibi seni de alemlere rahmet olarak gönderdik. Evet. Bu o vav'dan gelir. Şimdi bu ayet-i kerime biliyorsun bilinçli bilinçsiz, gafletten, ihanetten birçok kesim üzerinden çarpıtıldı. Yanlış yönlendirildi, yanlış anlaşıldı. Halbuki anlaşılmayacağı bir şey yok. Açık aslında. Şimdi ve ma ersenleke illa rahmeten lil alemin cümlesi nefi ispatlı bir cümledir. Aynı la ilahe illallah cümlesi gibi. Yani önce bir nefi eder. La ilahe ilah diye bir şey yoktur. İllallah, sadece Allah vardır dedi. Sadece gibi. Burada da aynı önce ve ma ersenleke. Bunun aynısı. İrsalde, yani biz yollamadık. İlla yolladık, şu amaçla yolladık diye aynı la ilahe illallah gibi cümlesine benzeyen istisna cümlesi, yani buna nefi ispat. Önce yok edip sonradan varlığa döndürme cümleyi ispat eden bir cümle tarzıdır. Ama burada önemli olan, bakın burada en büyük mesele şu. Alemlere rahmet olan peygamber değil. Ha, işte o, evet. Peygamberin gönderilişi. Evet, gönderilişi rahmet. Peygamberin zatı değil, şahsı değil, misyonu alemlere rahmet. Evet. Ama bizimkiler ne yaptı? Peygamberi. Alemlere rahmeti peygamber yaptı. Evet. Yani peygamberi, evet, alemlere rahmet yaptı. Evet. Halbuki alemlere rahmet Allah'ın işidir. Tabii ki. Değil mi? Evet. Alemlere rahmet Allah'ın işi. Allah'ın işidir. Evet. Ve ma esenneke illa rahmeten lil alemin. biz seni gönderme amacımız sadece alemlere rahmet olasın. Yeah. Veyahut da ayetin teknik yapısından oradaki rahmeten sözcüğü Arapçada teknik olarak iki konumu vardır. Birincisi hal makamında olur. Seni rahmet olarak gönderdik demek olur. Rahmet olarak. Bu bir. Bir, evet. Bir tanesi de meful leh deriz. Meful yeclih dediğimiz teknik bir tabir vardır. Onu alacak olursak seni de alemlere rahmet için gönderdik. Ama rahmet için, evet. İki şeyle de anlaşılabilir. Göndermesi alemlere rahmet. Alemlere rahmet eden kimdir? Allah. Allah'tır. Tabii ki. Bak, burada öbür anlayışı, peygamberin alemlere rahmet oluşunu, zatının, şahsının rahmetliğini alemlere rahmet yapacak olursak var ya. O zaman neler çıkıyor? Şimdi putlaştırmanın ötesinde, yani halk arasındaki avamın pozisyonuna falan ben girmeyeyim. Tabii. Onları da eleştirmeye geçmeyeyim. Ama karşımızda koskocaman Allah'ın bir başka ayeti çıkar. Şimdi hepinizin bildiği, peygamberimizi niteleyen bir ayet vardır. Tevbe suresinin 128. ayeti. Evet. Hatırladınız değil mi? Evet, tabii ki. Orada لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يسٌ عَل۪يكُمْ وَبِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ Azim, rauf. Burada size kendi nefsinizden, kendiniz gibi insan olan, kendi içinizden, beşerden bir elçi geldi. Evet. Gurur duyun. Size bir rahmet edildi böyle. Böyle bir bu elçi azizdir. Evet. Aziz'i açmayacağım. Tabii onu daha önce açmıştınız bir kere. Harisun aleyküm. Bak şimdi. Üzerinizde de çok da hırslıdır. Yani sizinle ilgili çok beklentisi vardır. Çok şey yapmak istiyor size. Çok yardım etmek istiyor. Siz bir an evvel hani daha önce bir sohbette bahsettik ya. Meveddete fil gurba. Din kardeşiniz olsun da herkes tarafından sevilip sayılasınız da istiyor. Evet. Bu kadar çok sizi hassas. Yakınlık sizi oluşması çok seven, istiyor. Çok şey yapan. Ha. Şimdi ya. Bu tarafa bakın şimdi. Ve bil müminine raufur rahim. Müminler için de, sadece müminler için de rahmet. Rahimdir. Rahim. Çok merhametlidir. Evet. Çok şefkatlidir. Bak, elçi kime şefkatli, kime rahim? Müminlere. Müminlere. Allah kime rahim? Bütün insanlara. Alemlere. Alemlere. Bütün, tabii hepsine. Bak gördünüz mü? Evet. Taşı nereye vuruyorlar? Tamam. Evet. Baltayı nereye, hangi taşa vuruyorlar? Ya, ya. Gördün mü? Evet. Bu Levlakiye bir şeysi var. Ona şimdi, da burada evet. Şunu bileceğiz. Tamam. Önce rahmet, Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim olduğundan dolayı Cenab-ı Hak rahmeti kendi üzerine borç yazmıştır. Evet, borç yazmıştır. Evet. Allah'ın borcu var. Evet. Rahmet etmek. Ya. Bunu hangi ayetlerde bildirirdi? Şimdi Kasas suresinin 59. ayetinde. Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi ana kente göndermedikçe memleketleri değişime, yıkıma uğratıcı değildir. Evet. Bak şimdi şeye bak. Şimdi yine Enam 131'de bunları devam ederken, fakat biz şimdi şu ayete iyi dikkat edeceğiz. Enam 54. Ve ayetlerimize inanan kimseler sana geldikleri zaman hemen selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Çok açık. Şüphesiz sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip sonra da arkasından tövbe eder ve düzeltirse, şüphesiz ki Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Evet. Rahmeti borç kendi üzerine demiş. Borç yazdı. Ya. Leyl suresinin 12. ayeti. Doğruya ve güzele kılavuzlamak sadece bizim üzerimizedir. Hep üzerine almıştır Rabbimiz onları. Allah şimdi insanlığı yaratmış, akıl, fikir vermiş ama, dünyaya yollamış ama arkadan da ne yapmış? Evet. Ona rahmeti gereği kitap yollamış, eline bir kılavuz vermiş, rehber vermiş. Bir de başına öğretmen tayin etmiş, elçi yollamış. Yine Nahl 9'da buyrulur, yolun doğrusu yalnızca Allah'a borçtur. Yani yolun doğrusunu açıklamak ya borçtur. Bunu neyle yapacak? Elçiyle ve kitapla. Yolun doğrusunu. Evet. Değil mi efendim? O zaman Ali İmran 164'ü de hatırlatmamız gerekecek. Evet. Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden onlara kendi ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı önlemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir iyilikte bulunmuştur. Tabii çok açık, evet. Eğilin en oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindelerdi. Evet. Cuma suresinin 4. ayeti, elçi göndermek Allah'ın dilediği kişilere verdiği armağandır. Öyleyse bu armağan, bu rahmet sadece Resulullah'la değil. Evet. Sonucu bağlayalım. O da tüm Allah'ın gönderdiği elçilerin tümü alemlere rahmet için, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Evet. Sadece Resulullah alemlere rahmet olarak, sadece Resulullah alemlere rahmet için gönderilmemiştir. Evet. O onun için Peygamberimiz de bu rahmet halkasının sonuncusudur. Tabii ki. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu ayet konu edilirken vema diye başlar. Oradaki evet. ve bağlacı seni de anlamını ayette kazandırır. Evet. Teknik olarak bu bilgileri çok de güzel. Burada açıklamış olayım. Evet. Ve Tayfun Tepe kardeşimize de böylece demek ki bu ayetin bu şekilde anlaşılmaması için çalışmışlar. Bir hadisi kutsi duymuştum. Bir levlakiye yani sen olmasaydın alemleri yaratmazdım tarzındaki bu hadisi kutsi. Evet. Bu ayeti anlamsızlaştırmak için özellikle ihtas edilmiş bir şey gibi. Safsataları maalesef, maalesef efendim. Hep ayetten gidelim. Evet, öyle tabii. Şimdi onlar da madem karıştırıyor Resulullah'ı yani bütün evreni Resulullah için yaratmış da Resulullah niye evrenin başında yaratmamış da ta bilmem ne sene sonra. O kadar sene geçmiş mi? Onlar için yani böyle. Saçma şeyler bu tip şeyler Resulullah'ın ilahlaştırılmasına. Maalesef. İnsan üzülüyor tabii ki. Rableştirilmesine. Şimdi biliyorsunuz Hristiyanlar kitaplarında da yazar, ellerindeki kitaplarında İsa'dan peygamber olarak bahsetmezler. Rab olarak bahseder. Rab olarak, kitaplarında tabii ki. Hep tabii. İsa onların kitaplarında Rab. Peygamber değildir, Rab'dır. Evet. Allah'ın oğlu evet. Rab'dır. Şimdi bizimkiler de İsa'nın sadece Rab'lık sıfatını değil, Resulullah'a Allah'ın tüm sıfatlarının hepsini yüklediler. Maalesef. Bunları da ileride çok ayrıca değineceğiz. Halbuki Allah yine Ali İmran 79-80'deydi değil mi? 80. Size elçileri Rab edilmenizi evet. emretmez. Allah kafirliği emreder mi? Yeder mi? Evet, onu evet. soru şeklinde soruyor. Bir de evet, Allah öyle. Düşünün yani. Onu, bunu Müslümanlar düşünsünler. Kendi aralarında sorgulasınlar. Evet, konumuz doğru. şirk değil. Tabii de. Konumuz ayetlerdeki evet. inceliklerdi. Onu evet. da burada böyle açıklamış olayım. Çok teşekkür evet. ederiz. Efendim başka bir sorumuza geçelim. Buyur. İzmir'den Halil Ay isimli izleyenimiz Kur'an ve İslam programından da Hakkı Yılmaz'a aşağıdaki sorunun sormasını sağlar mısınız diyor. Kul huvallahu ehad derken huve zamir midir, ha. isim midir? Eğer zamirse kendisinden önceki hangi ismin yerine kullanılmıştır? O huve. Evet, şimdi bu dostumuz Allah selamet versin. Ayetin, surenin başındaki kul huvallahu ehad'daki şeyle teknik olarak oradaki hüve ile ilgili sormuş. Şimdi elimizdeki Mus'haf'ın tertibine göre var ya oradaki gul'deki huve evet, gul, o, huve. Evet o. O Allahu ahad şeyinde huve'yi anlamlandıramazlar. Evet. Yani meallerin çoğuna bakacak olursanız o anlamlı olarak orada yer almaz. Sıralama yüzünden. Ya hep şöyle olarak geçiştirme noktasına giderler. Kardeşimiz bunu orada ona dikkat çekiyor. İncelik var orada. Orada bir inceliğe dikkat çekiyor. Şimdi bugünkü mesuf mevcut musaf anlayışında gidecek olursan hakikaten gerçekten oradaki hüve zamirine anlam kazandırabilmek oldukça zordur. Evet, öncesinde yapamazsın ne var? Yapamazsın yani. Evet. Onun için bunun bir çıkış yolu var. Hı. Kaçamak yolu biliyor musun? Kaçamak o da. Kaçamak yolu. O zamire zamiri şan, şe'in zamiri denir. Şan zamiri. Ya şan zamiri, şe'in zamiri de iş zamiri diye de geçer bu Arapçada. Şe'in bir oluş, bir iş oluşu göstermek için bir zamir cinsi vardır. Bu zamiri şanların merciği olmaz. O deyip bir yeri göstermezsin. Evet. Zamiri şan da gidecek yere değil de gelecekteki anlatacağın olaya dikkat etmek için kullanılan bir zamir cinsidir bu. Evet. Ve bu hani müennesi olmaz, çoğulu olmaz, tesniyesi olmaz. Bu sadece tekil olarak ifade edilen bir zamir cinsidir. Evet. Bu geleceğe dikkat çekilir. Hmm. Tamam. Çoğu bunu zamir şan olarak almak zorunda kalır. Yani birisi sorsa, ya bu zamir ne, nasıl oluyor, buradaki hüve nedir dese, i̇şte düşünür, taşınır, çıkamaz, bu zamir şandır, geçer gider. Evet, kestirmeden. Ha, zamir şan geleceğe dikkat çeker. Yani biz hani bir şey yaparken, cümle kurup bir şey anlatırken, uyarı yapacak olsak birbirimize, hey hey falan deriz. Uyarmak için. Falan tabii, deriz. Tabii. Ondan sonra söze başlarız ya. Evet. Bu o tip bir zamir. Uyarmak zamir için. Zamir şan. Ama evet. Buradaki o değil. Buradaki o değil. Buradaki o değil. Ha. Bakın şimdi, Allahu Ahad şeyi, Allah birdir diye bir isim cümlesi yapılabilir. Tamam. Hüve Allahu Ahad dediğin zaman, hüve, o, bunu şey yapacaksın, Allahu Ahad, Allah diyeceksin, Allah'ı ona haber yapacaksın, bir isim cümlesi yapacaksın, sonra ona mükerreren, hani bir ikinci cümle şeyi, bunun haberin tekrarı denir, o yapacaksın. Veyahut da ahadi Allah'a sıfat yapacaksın falan gibi buradan bir hayli isim cümlesi içerisinden cümle tarzları yapılır. Ama evet. Ama bu esas noktaları bu değil. Bunu yapıma ayetin başındaki kul sözcüğü engeldir. Tamam mı? Evet. O engel olur. Kul dendiğine göre yeni bir şey. De ki dendiğine göre kulun, de ki'nin bir diğer anlamı nedir? Cevap ver demek. Tabii. Anlat demek, değil mi? Tabii tabii. Ha, kulle başladığına göre burada mukadder, takdir edilmiş, toplumda, zihinlerde oluşmuş bir soru var ki o sorular için de deniyor, tamam mı? Toplum onları sorulmuş. Cevapla diye emir geliyor. İnzal suresine göre baktığımızda o anlaşılacak, öyle mi? Şimdi inzala göre, nüzula göre bunu yaptığınız zaman karşısına şu çıkıyor. Evet. Alak suresini ele alın. Alak, evet. Orada ikra bismi rabbikellezi halak. Evet. Seni yaratan Rab. Ondan sonra gulenzu rabbil felak. Felak. Rab hep derken Rab'de şeyden bu yana... Yani evet. İhlas suresine kadar ki inen surelerin içerisinde hepsinde Rab'den bahsedilir. Evet. Hep Rab. Öyle Rab diyor. Evet. Evet, hep Rab. Şimdi bu defa orada Rab geçiyor, burada Rab falan derken zihinlerde genel olarak yahu bu Rab nedir yani? Ya bir bu soru Rab kimdir? Doğuyor değil bu, mi? İster istemez bu zihinlerde oluşmuştur. Bu sorular birikmiştir. Birikmiş tamam şeye kadar. O zaman nasıl kadar? Sosyolojik olarak buna sual mukadder diyoruz. Söz akışı, konu akışı, sosyolojik akışı içerisinde herkesin nedir bu Rab sorusunu sormuş, herkesin de bunun açıklanmasını bekler bir konuma geldiği anlaşılıyor. Evet. İşte o zaman vahiy geliyor. De ki, huve, işte şimdiye kadar konu edilen Rab var ya, o Allahu Ahad, bir olan Allah. Tektir, evet. Yani geleceğe dikkat falan değil, geçmişin tümünü cevaplamak için. Toplumda zihinlerde oluşmuş suale cevap. Oradaki hüve Rab baracidir. İlk Alak suresindeki Rab'dan, bundan evvelki Ave surelerdeki Rab'a gelinceye kadar ki hep Rab konularına olan şeydir. Evet. Bizim kanaatimize göre zamir-i şan değildir dediğim gibi. ayetin başındaki kul buna engeldir. Engeldir. Kul diye başladığı için. Kul diye başladığı için. Bir soruya cevap mahiyetinde evet. olduğu için. Oha. Değil mi? Yine Kur'an'ın doğru anlaşılması için, iyi anlaşılması için bir neden, bir malzeme. Hmm. Kardeşimiz de bunun çok açılımına sebep oldu. Sağ Allah razı olsun. Çok güzel bir açılım oldu bu gerçekten. Evet. Ben onu da burada bildirmiş olayım. Teşekkür ederiz. Evet. Efendim Serhat Tuncel isimli izleyenimiz sizlere selamından sonra şöyle diyor. İnsanoğlu Adem ve Havva'dan mı türedi yoksa çok sayıda atalarımız var olup onlardan mı türedik şeklinde insan yaratılışıyla ilgili bir konudan bahsetmek istiyor burada. Evet. Adem ve Havva'dan diye biliniyordu şimdiye kadar. Evet. Şimdi o konuda kardeşimize de teşekkür ederiz. Tabii. Biz bunu daha önce yaratılış serüveni içerisinde bahsettiydik. Kur'an'a baktığımız zaman nefs-i vahitten yaratılmış. Bir genden veyahut da bir hücreden. Ondan sonra onlar kendi kendinde hücre bölünmesi tarzında, eşeysiz üreme tarzında çoğalmalar. Daha sonra da eşeyli üremeler faslı başlamış. Ve bunu tek bir noktaya götürmenin bir şey yok. Bunu daha önce dedik. Cenab-ı Hak önceden şeydeki gibi, Kitab-ı Mukaddes'teki anlatılan gibi veyahut da hurefa anlatımlardaki tümü gibi önceden çamurdan bir heykel yapıp sonra ruh üflemiş de onu canlandırmış o Adem. Evet. Ondan bir şey parça almış da ondan hanımını yaratmış. Gerçi biz hiç Havva adını kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz tabii. Yani. Öyle, Kur'an'da olmayan kullanmamızın geçmiyor. Bir anlamı yok zaten de. Öyle değil. Tabii. Yani şimdi burada da kardeşimizin yoksa şöyle mi dediği gibi zaman içerisinde bu dediğim gibi tek gen, tek hücre, gelişim, sonradan işte kemikleşme, yapılanma, önce kulak, sonra göz olma, sonra duyuların, duyguların gelmesi, bu hani tekamül, sünnetullah'taki bu tekamül şeyinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca varlık böyle devam edip gidiyor. Ve bu devam eden şeylerin içerisinde tabii kan döken, fesat çıkaran, doğayı bozan bir kitle oluşunca da Cenab-ı Hak işlerinden bir tanesini seçiyor, ona vahyediyor, o toplumlara öğretmenlik yapmasını sağlattırıyor. İşte bilgilenmiş, o vahiy almış kişi Adem orada başlıyor. Değilse milyonlarca insan, yani insan tipi, insan diyelim, evet. beşer veyahut da öyle beşer. Diyelim. Beşer, insan, Adem hani bunun basamaklarını saymıştık ya öyle gidiyor. Onun için bütün insanlık zamanında Cenab-ı Hakk'ın başlatmış olduğu bir tek hücre veyahut da tek genle tek hani bu göre. Gelişmiş oluyor, çoğalmış oluyor, yayılmış oluyor. Ve sonradan da işte bu şekilde gittiğinden dolayı tek bir karı kocaya bağlamanın gereği yok. Tabii. Onun için zamanı gelip doğal şartlar oluştuğu zaman, eşeyli üreme oluştuğu zaman, milyonlarca eşeyli üreme, yani erkek veyahut da dişi canlı piyasaya çıkmış oluyor. Evet, o şekilde anlaşmak gerekiyor. Onun cevabı da bu. Bunu evet. daha önce yaratılış gibi, Kur'an'a göre yaratılış sistemi içerisinde bunları incelediydik. Bu eski programlarımızda da tabii. bunun detayı var. Evet. Evet. Bir iki dakikamız falan var ama evet. bir soru daha sorabilir miyim acaba? Murat Özcan isimli izleyenimiz, yaşam şartları zor olan bir ülkede helal para kazanmak da zor olursa ve harama girmemek için o ülkeyi terk etmeli ya rızkını nerede olursan ol Allah verecektir diye düşünüp ülkeni değişmemeli. Bu konuda bize Kur'an ne der diyor efendim. Yani sıkıntılı şimdi, bir durum içerisinde. Burada tabii evet. önce rızık kelimesini ele almak lazım. Rızık evet. insanın ihtiyaçlarıdır. Yemesi, tabii. içmesi, giyinmesi, zaruri ihtiyaçlarını tabii. rızık olarak ele alalım. Şimdi yabancı bu ülkelerde yani tutup da kimseyi hırsızlık yaparak, uğursuzluk yaparak, namussuzluk yaparak para kazanacaksın, rızkını temin edeceksin diye bir şey yok. Olmaz tabii. Şimdi Müslümana düşen hicret dediğimiz şey ülke terk etmek, bir başka ülkeye geçmek. Dini imanı tehlikeye girdiği zaman, zaman yapılır. Ancak değil ancak. Mi? Tabii ki. Dini imanı tehlikeye tabii. girdiği zaman yapılır. Onun için yok burada kimse yani bilmiyorum şu ana kadar gayrimeşru olarak burada da yani zoraki haramdan para kazanıp da yiyeceksin diyen bir ülke şey yapmadık. Çünkü tabii. doğruluğa, dürüstlüğe, emeğe saygı dış ülkelerde biz kendi ülkemizden daha fazla yani özentili olarak gördük. Evet. Yani evet. Duyduk tabii. demiyorum yani. Gördük yani. Zaten. Onları gördük. Öyle gördük. Tabii ki. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey hani Nisa suresinin 97-98. Ayetlerinde Cenab-ı Hak bir ölüm anını hatırlattırır. Ölüm genleri şeyler geldiği zaman orada belirli bir gruba ki işte mustazaf biz adamlara siz neydiniz diyor, durumunuz ne alemdeydin sen eski falan. Onlar da biz yeryüzünde güçsüzleştirilmiş kimselerdik, mustazaftık. Veriyorlar. Şimdi bunlar burada ayetten şunu anlayacağız bak. Derler. Görevli güçler Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Siz orada hicret etseydiniz ya derler. Evet. Evet. İşte burada varacak ve bunların varacağı yer de cehennemdir. Burada ya efendim burası gavur işte şey yapıyor, dine imana dahil ettikleri zaman, iman özgürlüğü bırakmadıkları zaman tamam neyse gidersek aç kalmamaktansa kafir olarak yaşamak, evet. boyunduruk altında yaşamak biz buna katlanalım, demek mustazaftır. O zayıf. Onlara Allah'ın sevgisi. Yoksa tutup da kimseye yani bir başka yerde illaki çalarak hayatını sürdüreceksin, vergi kaçırarak hayatını sürdüreceksin, zina ederek, kumar oynayarak hayatını sürdüreceksin diye bir zorlama yok. Onun için oralarda bir şey söz konusu değil. Herkes iş yeri yabancıya ait bir iş yeri olabilir. Yani Müslüman olmayan bir iş yeri olabilir. Tabii. O onun ülfesine yemiyor ki. O alnının terini o kadar. Oradan yiyor. Emeğinin karşılığını yiyor. Onun için onun bir şeyi yok. Orada hicret gerektirmez. Rızık için hizmet. Yani hicret gerektirmez. Ama ancak din ve imanı korumak için o zaman gerektirir. Yani dine baskı varsa orayı orada gerektirir. Nisa suresi bunun hicret ayetleri vardır. Bunu öyle şeyde biliyorsunuz. Tabii. Ve Resulullah da din ve iman ve can tehlikesi olduğu zaman hicret etmiştir. Hicretin şartları ayrıdır. Evet. Evet, onu da çok böyle belirtmiş olayım. Efendim, kısa bir ara vermemiz gerekecek müsaadenizle. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Efendim sorularımıza yine devam ediyoruz. Sayın konuğumuzdan soruyoruz. Murat Özcan beyefendi, Bülent Keskin kardeşimiz marifetiyle bir sorusu var. O soruda şöyle diyor. Peygamberlerin vasıfları 5 temel vasfı vardır. Bunlar sıdk, emanet, fetanet, tebliğ ve ismettir şeklinde. Evet. Özellikle 70. programımızda tevbe konusu işlenirken İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif olmadan önce aya, yıldızlara ve güneşe taptığını ifade ettiğinizi, tefsirlerde ise peygamberlerin bu yukarıda bahsettiğimiz vasıflarının olduğu, buna uymadığı bu açıklamanı belirterek bu konuda açıklamada bulunmanızı istiyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın... Hayır, soruyu tam oku. Evet, ben bunu sen biraz özetledim de... yani hayır, bu vasıflardan sonra gizleme yani aletteki şeyler falan gizleme yani. Yani sizin burada bu vasıfları atfetmeden bu şeyleri İbrahim Aleyhisselam sanki bir şey durumu düşürmüş gibi anlaşılır diye ben pek şey yapmak istemedim de sizi tabii ki anlıyorsunuz. Ha, şimdi adam bize kafirlikle iddia ediyor. Yani o durumda onları söylemek biraz şey geldi. Söyleyeceğim kardeşim. Şimdi burada şey olarak yani gelen vatandaşın düşüncesini şunu buyunu hani. Tabi o da bir kötü niyeti yoktur aslında da belki açıklığa kavuşması istiyordu. Ama bir konunun vuzuğa kavuşması için iyi olur şey. Evet. Yani olayı olduğu gibi adamın yaptığını burada şey yapacağız. Ben biraz şey yaptım orada kusura bakma. Yok o şey değil yani onu söylemek istedim. Değil. Şimdi tabii. Şimdi bu arkadaşlar mailinde Bülent Keskin Beyefendi Amerika Bülent Keskin, kaynaklı. O marketini bildiriyor. Soru oradan geliyor. Şimdi şöyle bir olay var. İlmihal kitaplarının tümünde peygamberin vasıfları diye yazar. Bir maddeler var. Bu maddeler işte sıdık maddesi, emanet, fetanet, tebliğ, ismet maddeleri diye geçer. Bu zahmet etmiş İlmihal kitaplarından bir yerlerden de kopyalamış. Yani o maddeleri de copy paste yapıp bize de yollamışlar. Evet. Şimdi orada üzerinde durduğu, anlattığı, bize uyarısı falan noktaları ismet sıfatıyla ilgili. Esas onunla ilgili tabii. Şimdi ismet sıfatıyla ilgili. Şimdi ismet derken de yine yanlış yapıyoruz. Aysa ismet yani öyle. İyle mi oluyoruz? İyle ve satla şey yapılır. İsmet. Öteki ismet diyecek olursan günah anlamında, ismet masumluk, korumuşluk anlamında. Böyle de bir şey var. Onu bilmiyordum ben. İsmet, ismet. Enteresan. Evet. Şimdi bu ilmal kitaplarında günah işlememek, tüm kusur ve hatalardan uzak durmak demektir. Bu kusur ahlaktan ibaret değildir. Evet. Düşünce ve inançta, ibadet ve tebliğde, insani ve beşeri münasebetlerde istikamet ve doğruluk üzere olmak anlamlarını içerir. Evet. Peygamber bunların tümünde hata ve günahtan, yanlış davranış ve hareketten uzaktırlar ve beridirler. Her yaptıkları doğrudur. Yine peygamberler vahyi izahtaki hatalardan beridir demektir. Şimdi ilmal kitaplarında bu yazan vardır. Bu. Evet. Böyle bir tanım getirilmiş ve o arkadaş da biz İbrahim peygamber zamanında yıldıza, zamanında aya, zamanında güneşe bu benim Rabbimdir demişti ya. Kur'an'da öyle anlatılıyor çünkü. Sen bunu demekle iyi yapmadın, hata ettin. Hatta bunu yapan böyle diyen kafir olur diye de yazmış yani. Yazmış da ben onu biraz sansürlemek istedim. Evet. Bunu ben söyleyeceğim bu üzücü bir şey olduğu için. Evet. Şimdi bu doğrultu, bu hani peygamberi biz hani daha önce dinde elçilerin yeri konusuyla ilgili açıklamalarda i̇lk yaptık. Programlarda, yani ilk programlarda bunları da şey yaptık ama yine belirli bir noktadan yani peygamberlerle ilgili belirli bir bilgiler verelim diye bunların herhalde tekrar izahında da yararı olacak. Yani onun için buraya taşımış olalım biz bunu. Şimdi peygamberlerin burada ismeti söz konusu. Peygamberlerin ismeti söz konusu. Değerli izleyicimizin ve değerli izleyicilerim dikkat etsinler. Şunu söyleyeceğim. Peygamberler peygamber olduktan sonra peygamberlikte ismet altına, koruma altına alınır. Olduktan sonra? Ha, peygamber olan kişiler peygamber olduktan sonra tamam mı? Evet. Koruma altına alınırlar. Evet. Olduktan sonra. Tamam. Evet. Bak önce bunu bilen. Yani peygamberler hem peygamber olduktan sonra hem de analarından doğup da peygamber oluncaya kadarki dönemlerinde masum yani ismet sıfatına haiz değildirler. Normal diğer insanlar gibi. Normal beşer. Beşerdir. Onun da hatası vardır. Olabilir. Onun da kusuru vardır. Evet. Anlatabilir mi? Evet, insandır neticede. Bu ayrımı önce bir yapalım. Doğru. Ben örnekleme yapacağım da iyi açıklansın diye. Dediğim gibi peygamberlik yapmış kişiler analarından doğduğu andan itibaren masum değillerdir. Tabii. Bunu bilmek lazım. Bunu bilmek lazım. Ha, Cenab-ı Hak sadece nerede şey yapar? Vahide, peygamberlik döneminde vahiy yolunda ismeti vardır. Şahsi davranışlarında değil o da. O da vahiy yolunda. Vahiy yolunda. Ha, bak şahsi. Şimdi onu burada ben size ve değerli okuyucularımıza, izleyicilerimize bir iki noktayı hatırlatacağım. Şimdi herkesi burada bilsin, dikkat etsin. Hac suresinin 52, 54, 57. ayetlerinden oluşan paragrafta. Bir de Enam suresinde bir başka ayette 112-113'te şöyle ifade. Evet. Hac 52-54'teki oluşlara iyi dikkat edeceğiz şimdi. Buyurun. Ve biz senden önce hiçbir elçi ve hiçbir peygamber göndermedik ki o bir şeyi arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna bir şeyler atmış olmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın, iblisin attığı şeyleri giderir. Sonra da Allah şeytanın bıraktığını kalplerinde hastalık bulunan kalp ve kalpleri kas katı olan kimseler için dinden çıkarmak için kendilerine bilgi verilmiş olan kimseler Kur'an'ın şüphesiz Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona iman etsinler. Sonra da kalpleri ona saygı duysun diye ayetlerini güçlendirir, korur. Evet. Şimdi her peygamber vahyi tebliğ ederken evet. içerisindeki kendi arzuları, iblisleri veyahut da dışarıdan bir başkaları bu dinin bozulabilmesi, vahyin hedefini saptırtması, yanlış anlaşılması için daima bir girişimde bulunmuştur. Bu peygamberimizde de olmuştur, geçmişte de olmuştur. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Senden önce de hiçbir elçi ve hiçbir peygamber göndermedik ki diyor. Ne bir Resul, kim ne varsa, tamam mı? Hepsinde bu girişim sağlanmıştır. Bakın. Evet. Hepsinde bu girişim sağlanmıştır. Evet. Şimdi Enam 112-113'e geliyoruz. Böylece biz peygamber için gizli açık şeytanların düşmanı yaptık ki dünya malına aldanmaktan o şeyini anlatayım sonra diye bunların bazısına sözün sözüsünü gizlice telkinde bulunur fısıldar. Evet. Yani vahyi bozabilmek için başta peygamberlerin kendi nefisleri, içindeki şeytanlar. İşi zor görür, bunu değiştirmek ister. Ya evet. Bu olmuyor. Bu toplumda tepkiye neden olur, şu olur, bu olur. Düşünmüş. Bunu yumuşatsak, şunu şey yapsak, tabii. Bunu şey yapsak falan filan gibi. Başta kendisi. Dış düşmanlar, iç düşmanlar vahiy bozmak için mümkün olduğu kadar girişimde bulunur, saldırıda bulunur. Bu gerçeği bir bileceğiz. Bu bir var. Bu Allah'tan. Evet, Allah'tan. Tamam. Yaratılıştan var, evet. Bu bilinir. Ha, ama vahiy ile ilgili bu saldırıların tümünde de Allah vahyini korur. Buna rağmen koruyor. Ha, tamam. Evet. İsmet işte burada, tamam mı? Yalsı müke ifadesi burada. Allah burada korur. İsmet burada. İsmet vahiydedir. Vahiy yolunda olacak. Ha, şimdi evet. Şöyle bak birkaç ayet şey yapayım. Hakka suresinin 44-47. Ayetine bir bakar mısınız? Evet. Eğer elçi bazı sözleri bizim sözlerimiz olarak ortaya sürseydi ya. Kesinlikle ondan tüm gücünü alırdık. Ya. Sonra ondan can damarını kesinlikle keserdik. Ya. Artık sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız. Tabii. Buyur. İşte bu olma ihtimali binen bu da söylemiş Kur'an'da. Demek ki Cenab-ı Hak korumuş. Tabii. Neyle korumuş? Elçisini tehditle korumuş. Evet. Kardeşim tamam mı? Ya. Elçisini tabii. Tehditle korumuş. Sakın tamam. Ha diyor yani. Ha. Bu evet. Şey yok. Şimdi Furkan 32-33'te yine hani böyle şeyler var. Yine aynı şeyi. Bunu görürüz. Yine Âl-i 6'da hep Cenab-ı Hak vahyini korumuştur. Evet. Zikrini korumuştur. Ama şimdi burada bir başka şey daha var. Hani burada dikkat edelim. Ya Resulullah'ın hakikaten böyle bir şeyleri söz konusu olmuş olabilir mi? Yani müşahhas olarak evet. Da olmuş. Nitelikli tarihte bir öyle şeyi bir şey var mı? Hı? Evet, onu bilmek lazım. Onu da ben size Bunlar lüzumsuz malumat cinsinden değil. Evet, güzel. Onu şey yapayım. Açılması herkes çok güzel bilsin. Olur bunun, tabii ki. Hud suresinin 12. ayeti. Hud 12, evet. Bak, Hud 12. Şimdi sen ona bir hazine indirilse ya da beraberinde bir melek gelse ya diyorlar diye, evet, müşrikler, sana vahyolunan vahyin bir kısmını terk edecek oluyorsun. Burada suçlama tarzında değil mi? Oluyorsun. Evet, evet. Peygamberin aklından neler geçiyormuş? Evet. Gördüğü zorlar karşısında. Ya. Tamam mı? Çok zor çekmiş tabii Peygamberimiz de. Bunlar suresinin 12. ayeti. Evet. Ve bundan dolayı göğsün daralır. Sen yalnızca bir uyarıcısın. Allah ise her şeyi belirli bir programa göre ayarlayan ve programı koruyarak, destekleyerek uygulayandır. O Rab'dır. Seni ilgilendirmez. Evet. İlk vahiylerde, Kalem suresinde neydi? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Sabret. Yunus gibi, Musa gibi görevden kaçmaya kalkma diye uyarı yapılmış. İlk daha, gördün Kalem mi? Suresinde. Hud 12 değilse, bakın yaptığı şeylerin neler olduğu. Ya. Yine burada İsra suresinin, bak şimdi, 73 ile 77. ayetlerden oluşan paragrafta. Az kalsın, onlar seni sana vahyettiğimizden uzaklaştırarak, ondan başkasını bize dayandırarak söyleyesin diye sana yanlış yaptırıp seni ateşte yakacaklardı. Çok az bir şey kalmış. İşte o takdirde seni Halil, yani iz bırakan bir önder edin. Sana o zaman arkandan gelirlerdi. Eğer biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık, evet, gerçekten onlara birazcık meylediverecektin. Çok açık, evet. O durumda sana hayatın iki katını ve ölümün iki katını tattırırdık. Ceza iki misli. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı da bulamazdın. Ve yakında seni bu yerden, yurdundan çıkarmak için kesinlikle rahatsız edecekler. O takdirde senden önce elçilerimizden gönderdiğimiz kişiler hakkındaki yasamıza göre onlar da senin ardından pek az kalacaklardır. Bu taraf, tabii, bu ayet ona ümit veren şeylerdir. Evet, gördüğünüz gibi, öyle mi? Peygamberimizin de aynı şekilde içinden neler geçmişti. Yani olabilir işte, insanlık. İşte geçmiş, geçebilir. Evet. Karşılaştı geçti zorluklar. Diyor Cenab-ı Hak. Evet. Bir şey, herkes de, her peygamberde bu oldu. Evet. Ama biz onu sağlamlaştırdık, vahyi koruduk. Vahyi. O tamam, vahyi yolunda. Biz, evet, ona vahyi koruduk. Şimdi, bunun ötesinde peygamber şahsi hayatında, şahsi davranışında hata, kusur etmiş midir? Olabilir. Olabilir. Tabii insan. Şimdi tabii. Olabilir. Bunları şey yapayım, bu olabilir. Olmasın diye, olmadı diye bir şey iddiada bulunabilir miyiz? Hayır. Onu da bulunamayız. Bizim gibi bir değil insandır netice. Şimdi, evet, neden bulunamayız? Şimdi Kur'an'a de, baktığımız tabii zaman, şimdi burada ben bazı şeyleri de burada bu konuyla ilgili açıklığa kavuşturayım. Duha suresinin ilk inen ayetlerden. Duhan, evet. O seni yetim olarak bulup barınağa kavuşturmadı mı? Seni dost doğru yol dışında biri olarak bulup da dost doğru yola kılavuzluk etmedi mi? Peygamberimiz peygamber olmazdan evvel, evet, dost doğru yolda, Kur'an yolunda, hidayet yolunda değilmiş. Değilmiş ki burada açığa koyuyor. Ama neleri vardı? İnanç olarak, davranış olarak bilmiyoruz. Tabii bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Evet. Ama Cenab-ı Hak ve vecedeke dâllen feheda diyor. Dâllen kelimesi orada, evet, bir. Peki Şura suresi 52.sinde ne diyor? Yine aradan vereyim. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz, evet, onu kullarımızdan dilediğimiz için kıladığımız bir nur ışık yaptık diye. Tabii. Kur'an'la aydınlatıldığını söylüyor. Tamam mı? Vahiy ile, evet. Şimdi vahiy ile olduğunu ifade ediyor. Evet. Şimdi bak burada bir başka şeye daha söyleyeceğim. Muhammed 19. Öyleyse senin, öyleyse şüphesiz Allah'tan başka ilah diye bir şeyin olmadığını bil. Bil. Uyarıya bak. Evet. Çok büyük bir ikaz. Evet. Sebe suresinde bak, eğer ben sapmışsam artık yalnızca kendi zararıma saparım. Ve eğer kılavuzlandığım doğru yolu bulmuşsam, bilinmeli ki Rabbimin bana vahiy vermesiyledir. Evet. Bu sapmadan kurtulmanın tek şey vahiy. O da vahiy ile. Evet. Demek ki Resulullah vahiy almazdan evvel de bilinmediğimiz, yani hidayetin dışında başka bir şeylerle de olmuş. Evet. Tamam mı? Olabilir yani. Ha. Evet. Evet. Şimdi Muhammed 19 bak. De ki bana Rabbimden apaçık deliller geldiği zaman şüphesiz ben sizin Allah'ı bırakıp o taptıklarınıza kulluk yapmaktan kesinlikle men edildim. Ne evet. anlarsınız bundan? Men edildim demekle Allah-u Teala'nın kendisine tamam. değil mi? Orada evet. Açıkça açık şey yapıyor. Burada Mümin 66'da bu. Muhammed 19 demin vermiştim. Vermiştiniz. Burada onu. Bir başka şeye daha şey yapacağım, değineceğim. Birkaç ayette. Evet. Mesela Fetih suresinin 2. ayeti. Fetih 2. Şüphesiz ki biz Allah senin günahlarından geçmiş ve gelecek olanları bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni dosdoğru yola kılavuzlasın ve Allah sana çok güçlü bir zaferle yardım etsin diye sana apaçık bir fetih verdik. Allah senin günahlarından geçmiş ve gelecek olanlarını bağışlasın. Geçmiş ve gelecek. Bak gelecekten de bahsediyor. Yani geçmiş günahlarını diyor. Evet. Evet. Peygamberimize ait bir takım günahlarda mı? Nedir bunlar? Bilmiyoruz ki. Olabilir. Onları açığa koymaya da gerek yok. Tamam yani mı? İnsandır tabii. Evet. Şimdi bir şey daha hatırlatayım burada. Evet. Yani onları da şey yapayım. Herkes Namaz suresi diye ezberledikleri İzâ câe nasrullâhi vel fethü suresi var tabii, ya. Tabii. Onun sonu nasıl biter? İstiğfar. Vestağfirhu innehu kâne tevvâbe. Evet. Allah'a istiğfarda bulun. Tabii. O geçmişten ezelden ebede kadar evet. tevbeleri çokça istiğfarda bulun. İstiğfarda bulun emrediyor. Kime denir? Peygamberimize ilk önce bunu söylüyor değil mi? Şimdi evet. Öyleyse İbrahim peygamber konumuzu böyle şey yapacak olursak. Bu girişten sonra. Bu girişten sonra. İbrahim peygamber de Resulullah gibi aynı her peygamber anadan doğma peygamber falan değildi. Tabii ki. Evet. Anadan doğma masumiyetleri de yoktur. Evet. Bunun dışında şahsi davranışlarında da Kur'an-ı Kerim'de birçok uyarılar almıştır. Gayet normal. Değil tabii mi? Ki, evet. Ama bizim insanlar ne diyor peygamberin o davranışlarına? Zelle. Zelle ayak kayması, sürçme demek. Basit şey. Cenab-ı Hak zembike diyor. Senin günahın diyor. Bizimkiler zelle diyorlar. Tamam mı? Yani ayette, sanki Allah'tan çok seviyorlar Resulullah'ı. Evet, onun gibi anlaşılıyor. Şimdi İbrahim peygamber de bulunduğu yerde, zamanında önce bak şimdi ayeti kerimede Enam 75'te ve biz kanıt elde etmesi ve kesin inananlardan olması için İbrahim'e göklerin ve yerin mülkiyeti ve yönetimini böylece gösteriyorduk. Demek İbrahim ki... daha önce yerin ve göğün diyor, melekutundan diyor kardeşim sistemi, astronomiyi öğrenmiş. Tabii ki ilim olarak öğrenmiş. Geofizik öğrenmiş, ilim evet. öğrenmiş. Bunu ne için öğretmiş biliyor musun? Kanıt elde etmesi diyor. Ve kanıt kesin için. İnananlardan olması için diyor. Önce ilim. Sağlam imana kavuşmak bilgiden geçiyor. Bilgiden geçiyor, evet. İbrahim'in bilgilenme aşamasında yıldızları incelediği zaman yıldızların Rab olabileceğini, ayı incelediği zaman ondan vazgeçmiş, bu daha iyi demiş, bu olabilir demiş. Böyle bir kademe olabilir. Şey yapmış. Şimdi bu İbrahim'in doğuştan masumiyetinin değil ama bak şimdi burada bir başka şeye daha dikkat çekeceğim ben. Bizim uyanıklar bu ayeti kerimeleri şey yaparken efendim bu ayeti 3 tane 4 tane şekilde çevirmeye çalışırlar. Akılları sıra. Pazarda İbrahim yıldızı ve ayı güneşi kastederek söylediği belirtilen bu benim Rabbimdir ifadelerini ona yakıştırmayanlar. Bak. Bu sizin inancınıza göre ve iddianıza göre benim Rabbimdir. Tevhile bak. Sizin inancınıza sizin göre. İnancınıza ne göre. Lüzum var? Açık açık varken orada. Onlar yine bu benim Rabbimdir derler şeklinde çevirme. Bir de onlar böyle dermiş ki ayeti derler ifadesi ekleyeceksin. Tamam? Derler, kelime ekleyeceksin. İbrahim bu sözü istisna yolu söylemiştir. Bu arkadaş da onu tercih etmiş, yollamışmış. Çünkü yıldızları Rab olarak kabul eden kavminin bu görüşünü iptal etmek istemişti diye açıklamışlar. Böyle bir de uyanıklığa gitmişler. Şimdi bazıları da bu ifadenin başında mahsuf kul var. Kul ha. Lafzı yok da bunun başına de ki bu benim Rabbim dediği falan gibi içerisine şey yapar. Şimdi Hepsi bunların düzmece, tamam evet, mı? Evet, maalesef. Tahrifat oluyor. Burada işte yani. İbrahim şimdi hayatında gayet güzel, Saffat suresinde de bu güzel anlatılır. Ne diyor? Onlar bir yere putlara gitmekten inni sakıyım diyor. Evet. Hastayım diye çevirirler bunu. Aslında fikir sancısı çekiyorum. Fikir sancısı. Demek. Orada hastalık. Yani ben inanç olarak daha çıkmazdayım, bunalımdayım. Anlatabildim mi? Evet. Bunalımdayım. Fikir sancısı. Ben fikir onun için fikir sancısını ne zaman aşmış? Vahiy. Evet. Bilgilenmiş. Bilgilenmiş. Bilgilendikten sonra bunu aşmış. Sonra vahiy almış. Vahiy gelmiş. Her şeyiyle. Dediğim gibi Müslümanların ilki bile tabir edilen, Müslüman adını ilk olarak din literatürüne getirtilen bir insan olarak evet. tarihte yerini almıştır. Onun için evet. özetleyecek olursak burada ne diyeceğiz? Peygamberlerin masumiyeti dindedir. Dindedir. Şahsi davranışlarında değildir. Evet. Kur'an'da Resulullah'la ilgili de bir hayli şeyi vardır. Hatta geçmişe bakacak olursak, mesela Musa peygamber, peygamber mi? Musa peygamber değil mi? Tabii ki. Ha, masum mu? Hayır. Vahiy döneminde masum. Vahiy döneminde dini masum. Masum dini, önceden? Süskün, ama daha önceden katil. Tabii ki insan öldürdü farazen tamam, değil mi? İnsan öldürdü. Kaçtı evet, mesela. Tamam. İnsan da tamam, olabilir da, yani. Yani ama dediğim gibi kim nedir ne? Bunlar evet. bizi ilgilendirmiyor. Tabii. Bizim için önemli olan vahyin korunmuşluğudur. Evet. Vahiy korunmuştur. Bu o süreçte şahsi kişisel hataları olmuştur, eksikler olmuştur. Onu da onlar istiğfar eder. Cenab-ı Hak da bunu zaten istiğfarı Resulullah'a da son surede sonsuz de ona şey yapar. Açıklar. Şimdi yine İbrahim bize hani örnek verildiğini söylemiş o şeyde. Ha, evet. O örnek. Yazıda değil mi? Şimdi İbrahim peygamber milleti. Hakikaten bize Mümtehine suresinde İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda kesinlikle sizin için güzel bir örnek vardır. Ama İbrahim'in babası için, senin için kesinlikle bağışlanma diyeceğim, dileyeceğim ve Allah'tan olan hiçbir şeye gücüm yetmez demesi örnek alınacak davranış değil. Değil tabii ki. Çünkü gördün mü? Kafir şimdi, babası neden? Için. Çünkü tevbe, hani 113-114'te kesin aynen. olarak imansız olduğu belli olan kişiler için istiğfar etmek olmaz. Uygun değil. Tabii ki. Ha. Evet. Onun için İbrahim burada annesi babası için hani istiğfarda bulundu. Siz bunun örnek almayacaksınız diye Cenab-ı Hak bizlere mesaj veriyor. Suresinin 4 ve 5. ayetlerinde bunları bize bildiriyor. Evet, evet. Öyleyse özetleyici olursak nedir? Peygamberlerin peygamberler de vahiy bölümü vahiy, din korunmuştur. Masumiyet, ismet şemsiyesi altındadır. Şahsi davranışlar ve olmadığı gibi bir de peygamberlik öncesi gayet kesinlikle olur. Herhangi bir masumiyet söz konusu değildir. Evet, bunu bilmek lazım. Bunu da bu kardeşimize evet. de şey yapalım. Evet. Bize itham ettiği söz için de hakkımız helal hoş olsun yani. Tabii. Onu da bildirmiş olalım. Adı öğrenmek için şey yaptı evet, tabii ki. Tamam. Kötü İnşallah yoktur, öyledir tabii yani. Ki, tabii. Evet. Çok teşekkür evet, ederiz şimdi. Efendim. Buyur. Efendim bu haftaki süremiz sona erdi. Çok İyi, tatlı inşallah. Sohbetimiz vardı ama haftaya yine bu sorulardan devam edelim isterseniz. Devam ederiz inşallah. Peki. Oldu kardeşim. Oldu, değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz.